Bu mertebe ilmussabik, yani ilmin öne geçmesi. Her şey ne gibi bir keyfiyet ile zikredilmiş ise az önceki zikretmiş olduğum babda, bunların hepsi Allah-u Azze ve Celle'nin ilmi ile bildiğine inanmaktır. Hiçbir şey ilmin önüne geçmez. Her şey ilimden sonradır. İlim her şeyin önündedir. Resullerin evveli ve ahiri, yani Adem'den Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar sahabi ve bu ümmetin, bu ümmetten onlara en güzel şekliyle tabi olanların cemisi bu meselede Allah'ın ilmi üzerinde ittifak ve icma etmişlerdir. Sadece bu ümmetin mecusileri dediğimiz hadis-i şerifte, Ebu Davud'da da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi, İbn Ömer radıyallahu anh'ı Allah Resulü'nden naklederek diyor ki, el-kaderiyyetu mecusu hadil ümme. Kaderi inkar eden taife, kaderde inkar gibi sorunları olan kim olursa olsun. Çünkü kaderiyye tümden kaderi her şeyiyle inkar eden, yok sayan bir taifeye verilen isim de olsa, bazen insanlarda kaderi inkar mevzuunda illa toptan değil parça cüzlerinde kader inkarcılığı görürsünüz. Ki onlar mutlak bu hitabın muhatabıdırlar. Kaderiye, yani mecusiler, kaderiye bu ümmetin mecusileridir. İn maridu felâ ta'uduhum ve in matu fela teşhedûn. Hasta olduklarında onları taziye gitmeyin ve öldüklerinde de onların cenazesinde bulunmayın diyor. Hadis-i şerif Ebu Davud'da. Kadere imanın esaslarından olan bu rüknü ispat eden Kur'an'da bir hayli ayet-i kerime vardır. Bazı ayet-i kerimeleri ilmi hangi çerçeve içerisinde, hangi başlıklar ile ele almanız gerektiğini bilmeniz, yani hareket noktasını tespit için zikredeceğim. Ama siz kendi kendinize Kur'an'ı bir okuyuşunuzu sadece Allah'ın ilminden bahseden ayetlere yoğunlaşarak yapmanızı tavsiye ederim. Ve bu ayeti kerimeyi bilgisayar kullanan varsa, o ayetleri teker teker Bakara'dan başlayarak kenara koyun. Ve her ayetteki kilit kelimeleri yakalamaya çalışın. Kilit kelimeleri. Biraz birileriyle düşünme tekniğini, bazı şeyleri beraber düşünme, birisiyle beraber düşünme. Birisiyle beraber olduğu gibi bazı mevzuları da farklı meselelerle beraber, yani duadan bahsederseniz duanın kaderle de alakalı bir yanı olduğunu bilmeniz gerekir. Yani dini, imanla alakalı, imanın cüzlerinden olan meseleleri her ne kadar hükmü, yani terkiyle irtikab edilen cürüm hükmüyle alakalı olması hasebiyle münferiden ele alın derken, bunu burada karıştırmadan bir ayete baktığınızda aynen az önce Adem'in yaratılması, meleklerin imtihan edilmesi derken o sayfada kaç tane imandan cüz olan meseleyle alakası olduğunu göstermeye çalıştığım gibi. Kadere imanın esaslarından olan bu rüknü ispat eden bir hayli ayet delil vardır. Ayet-i kerimede diyor ki Huvallahu lezi la ilahe illa hu alimul gaybi ve şehadeti huvel rahmanur rahim. Diyor ki o Allah'tır ki la ilahe illa hu, ondan başka ilah yoktur. O alimul gaybi ve şehada, o gaybı, gizli olan, şehadet aşikar olanı bilendir. Şimdi o kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır ki gaybı ve gaybı, gizli olanı aşikar, yani hazır olanı bilendir. Burada farkına vardıysanız ayet-i kerimede o gaybı, gizli ve aşikarı bilen tek ilah. Ondan başka gizli ve aşikarı bilen yoktur. Burada gösteriyor ki Allah Azze ve Celle'nin gaybı ve aşikarı şehadeti bilen tek ilah tevhidin cüzlerinden bir cüzdür. Ama Allah'ın her şeyi bildiğini düşünme, önce bu her şeyi ikiye taksim ettiğini görürsünüz. Her şeyden gizli olan vardır, aşikar olan vardır. Biz aşikar olanın, olanların alemle, dünya ile alakasını değil, yaşadığımız coğrafya parçası üzerinde şu dışarı çıksak, gördüğümüz her şeyi teker teker ismen sorsak, ne kadar mı ismen biliriz? Bu baplan tutun. Allah'a aşikar olan her şeyi bilir. Biz aşikar olan da nokta taksisiyle dahi birçoğunu bilmeyiz. Kaldı ki Allah gaybı bilendir. Gaybı da bilen odur. Bu gösteriyor ki ikiye ayırıyor. Allah'ın bildiklerinin içinde gayb olan vardır, gizli olan, aşikar olan vardır. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Başka bir ayette o geçmişteki yaptıklarını ve gelecekte yapacakları her şeyi bilir. Geçmiştekini de bilir. Onlardan önce yaptı, kendilerinin önceden yaptıklarını ve sonradan yapacaklarını da bilendir. Burada bu sefer bu gizli ve aşikarın yapılanını, yapılacak olanı da bilir. Alimil gaybi, o gaybı bilendir. Gökte ve yerde olan zerre miktar her şey gaybları bilen Allah'tan gizli kalmaz ki. Yani ne kadar gizlemeye çalışırsanız çalışın, gizleme ancak kullar için kullanılabilen bir ifadedir. Kullar için kullanılan bir ifadedir. Allah'tan bir şeyi gizlemeye çalışma ile Allah'ın görmediği zannıyla hareket arasını fark edebiliyor musunuz? Şimdi bizler bazı suçları gizli yaparız. İnsanların gözünden uzak tutabilmek için. Herhalde hiç kimsenin içinden Allah'tan gizlemeyi kastettiğini düşünemezsiniz. Şimdi keşke böyle olsaydı. Bu belki bir noktada sorundur. Allah'tan gizlemeye çalışmıyoruz. Allah biliyor, insanlardan gizliyoruz. O zaman Allah'ı görmeyen olarak düşünüyorsun. İnsanların görmesinden uzak tutmuş olduğun fiile bak. Allah'ın ondan gizlemeye çalışmadığını söylüyorsun. O zaman onu görmez olarak düşünüyorsun. Başka bir ayeti kerimede ise Allahu a'lemu haythu yec'alu risalete. Allah risaletini nereye, kime vereceğini en iyi bilendir. Bazen insanlar yaptıklarını Kur'an'da aynen yaptıklarını sebep göstererek inen ayet ile yaptıkları arasında ilişki kuramadıkları için o yaptıkları için nedenli bir itham, töhmet olduğunu, Allah'ı isim ve sıfatlarında tenvi edememe gibi bir şeye düştüklerini fark edemezler, hissedemiyorlar. Allah risaleti kime vereceğini en iyi bilendir. Bu neden denilmiş bir ayet-i kerimedir? Mekkeliler katiyetle Resul'ün kişiliğinde ve Resul'ün davetinde hiçbir töhmet söz söylemediler. Tan edici bir söz söylemediler. Hatta Mekke dolaylarından birisi gelerek Ebu Cehil'e diyor ki ya Ebel Hakem, Muhammed'in dedikleri doğru mu? Yazıklar olsun sana diyor. Muhammed şimdiye kadar yalan mı söyledi? Yalanını mı gördük ki? Gördük ki. Ama neden nübüvvet Mekke'nin eşrafından bu kadar şerefli insan varken onlardan birine değil de Muhammed'e verildi? Biz buna hazmedemiyoruz. Burada sanki risaleti kime vereceğini bilmiyordu da onlar Mekke'nin eşrafından büyüklere layık gördüler. Aynı çizgide Yahudiler de öyle dedi. Neden Beni İsrail'den birine değil? Çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan sonra İsa'ya kadar bütün nebiler Beni İsrail'dendir. Neden Beni İsrail'den Allah'ın yani üstünlüğünü zikrettiği bu kavme değil de ümmi Araplardan birine verildi? Hatta öyle oldu ki burada bize yansıyan kısmında Şialardan bir tayfa, Karamita dediğimiz bir tayfa, nübüvvet Ali'ye verileceğine Cibril bunu yanlarak gitti, Muhammed'e verdi derler. Şimdi burada bizdeki yansıyan ne? Haşa, takdir edilen, takdir edilmiş bir şey için. Her ne şekilde düşünürse düşünsün, İnsanların bazı ayıpları niteliğinde de onunla alay etme, küçümseme, istihza, onun öyle olmaması gerektiğini, bunu sanki Allah ne yapacağını bilmiyordu. Ve Allah'ı yönlendirir gibi tavır takınma, bu mevzuda Allah'ı tenzih edememe tehlikesini taşır. Her ne kadar ilmiyle alakalı ayetlere yoğunlaşarak onları okuyun demiş de olsam, bir ayeti mücerret bir okuma önemli değil. Burada Allah nübüvveti kime vereceğini en iyi biliyordu. Üzerinde durmak gerekir. Bunu, bu ayeti nübüvveti kime vereceğini biliyordu sözünü neden demişler? Demek ki birileri bilmediğini söyleyen veya bilmediğini ima eden, o denli tavır takınan bir olay oldu ki bu söz söylenildi. Onun için kader mevzunda Allah'a nübüvvetini, risaleti kime vereceğini bildiği gibi hidayete en layık olanı da bilen odur. Başka ayet-i kerime var, orada göreceksiniz. İnne rabbeke huve alemu bimen dalle an sebili ve huve alemu bil muhtedin. Şüphesiz kendi yolundan sapanları en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanları da en iyi bilen O. Yani burada kimin doğru yol üzere olduğu, kimin buna layık olduğu, hak etti, kimin dalalet üzere olduğu, kimin dalaleti hak ettiğini Allah-u Azze ve Celle bilir. Şimdi insanın dalalet üzere olması ve bunu hak etmesi, hidayet üzere olması ve bunu hak etmesi, bunları en iyi bilen odur. Şimdi bak, bilenin, Allah'ın bilmesinin, ilminin hidayet üzere olan, dalalet üzere olan ve kimin buna hak edip, yani kimin dalalete hak edip, kimin hidayete hak ettiğini de bilen odur. Burada ilerideki mevzu ile ancak alakalı orada daha tafsilatıyla açılın. Şimdi birisi anadan babadan onların Müslüman olması, Müslüman bir beldede yaşaması hasebiyle hidayet üzere görünebilir. Hidayet üzere görünmesi değil, hak etmişliği mevzu bahistir. Birisi anadan babadan Hristiyan bir memlekette doğabilir. Görünüşü dalalet üzere olabilir. Ama bunu hak etmeyebilir. Bu anadan babadan kalma Müslüman bir beldede bulur kendisini. Ama buna layık değildir. Yapmış olduğu imandan sayılan birçok şey Mekkeliler gibi ona bir fayda vermez. Hak etme niteliğini getirmez. Ama anadan babadan doğma, Hristiyan bir beldede doğan, bazı küfür sözlerde bile bulunsa, onun söyleyebileceği masumane bir söz, onun kurtuluşuna sebep olabilir. Birçok şey bunun kurtulmasına yaramıyor, ama bir şey bunun kurtulmasına sebep, vesile olabilir. Şimdi kader mevzu böyle bir mevzudur. Herhalde heyecanla, coşarak anlatılan bir mevzu olmaz kader mevzu. Herkes sana gülüyor, ha, dikkat et. Ben başkalarını uyarırken bana yanındakine bak diyorlar. Normal ya, çocuklar Allah selam. Sağ olun, yedi kere karıştırır da. Hayırlısı. Ve indehu mefatihul gaybe la ya'lemuha illa hu ve ya'lemu ma fil berri vel bahri ve ma teskutu min varakatin illa ya'lemuha. Gaybın anahtarı ondadır. Yani Allah'tan. Onları ondan başkası bilemez. Şimdi gaybın anahtarı derken gayb anahtarın onda olması ve ondan başkası bilemez derken kaderde birçok mesele gaybdır. Gaybdır. Katiyetle bilmeye çalışman da zorla onun açmadığı bir şeyi öğrenmeye çalışman aşamama hezimetine katlanmaktansa küfre düşmeye razı oluyor bir insan. Mesela Kehf suresinde Musa aleyhisselama senden daha başka bilgili var mı denilince Musa ne diyor? Yok diyor. Ve birisinin olduğu söyleniyor Allah tarafından. Falan yerde rastlayacağım birisi. Ona Musa'nın arkadaşı diyorlar. Git falan yerde şöyle rastlarsın. Yola çıkıyor, orada rastlıyor. Ona arkadaş olmak istiyor. O diyor ki şimdi, onun adı Buhari'deki hadiste Hıdır'dır. Seninle beraber gitmek istiyorum deyince, sen benimle sabredemezsin diyor. Sabrederim diyor. Yola çıkıyorlar. Bildiğiniz gibi bir gemi olayı var. Yıkılan bir duvar olayı var. Hatırladınız mı? Sonra da öldürülen bir çocuk var. Burada bizim için önemli olan çocuk daha. Yani örnek olmaya müsaittir. Orada sana gaybi görülen bir şeyi Musa sorarak merak ediyor. Biz şimdi Musa'nın sorgusunu, sorgulamasını başarı yapılması gereken ilmi bir gayret mi diyelim? Ama onu terk etmesine sebep bir olay mı? Aksine o olay ilim öğrenmesine sebep olmadı. Onu bırakmasına, mahrum olmasına sebep oldu. Hiç sorması gerekmiyordu. Sormamak için de zaten söz verdi, bir daha sormayacağım. Gemiden sonra bir daha sormayacağım dedi. Çünkü demedim ben sana, sen sabredemezsin. Bir daha sormayacağım, devam etti. Yıkılan duvar, kendilerine misafir etmemelerine rağmen yıkılan bir duvarı tamir etti. Onda da o onlara, sana değil. Sen sabretmezsen seninle bir şey öğrenilmez. Ama orada Musa gibi bir peygamberin, ulul azm gibi bir nebinin, bunu ben birçok sahabe ilim ehli içinde diyorum, Ebu Bekir'in hatası bile bize bir şeyler öğretir. Bizim hatalarımız bize çok şey öğretmez. Burada susulması gerektiği yerde Musa ile Hıdır'ın o olayı bize bir şeyleri öğretiyor. Susmayı, sormayı değil. Eğer sormayı öğretti derse birisi, o da Musa'nın hatasını kabullenmiştir. Ve akabinde de çocuk öldürdükten sonra tekrar sorunca, işte bu aramızdaki ayrılıktır diyor. Çünkü susman gerekiyordu. Ha, susamayınca ayrılık geldi. Burada gaybın anahtarı ondadır. Ve onları ondan başkası bilmez. İyi bil, karada ve denizde olan her şey, bu sefer yerde ve gökte dedi değil mi az önce? Kayıp, yani aşikar ve gizli dedi. Şimdi de tuttu, denizde ve karada olan her şeyi bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki Allah onu bilmesin. Hiçbir yaprak düşmez ki Allah onu bilmesin. Yeryüzünün karanlıklarında hiçbir tane, taneyi anladınız mı? Çekirdek. Yeryüzünün karanlıklarında hiçbir tane, ne tanesi? Ha? Bir incir, daha küçüğünü düşünün. Hiçbir yaş ve kuru olmasın ki apacık lef-i mahfuzda yazılmış olmasın. Yani daha önceden bilinmiş olmasın. Allah bunları dahi biliyorduysak ki biliyor, insandan olabilecek, vuku bulabilecek neyi onun ilminin dışında kalsın? Eğer sizinle birlikte Tebuk Savaşı'na çıksalardı, sizin birliğinizi bozmaktan başka bir işe yaramazdı. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herkes Tebuk'a dedi. Birileri gelip bahçeyi bahane ederek Tebuk'a gitmemek için izin istediler. Arkasından sen onlara neden izin verdin? Afallahu anke lime edinte lehum. Hatta yetebeyyene lekellezine sadaku ve te'alemel kâbidin. Sen neden onlara izin verdin? Onlara haydin Tebuk'a diyecektin. Gidenlerle gitmeyenler, itaat edenlerle etmeyenler açığa çıkacaktı. Onlar, bağ ve bahçelerimiz meyveye durdu. Tebuk'a gidersek hasat helak olacak, çoluk çocuğumuza yiyecek kalmayacak diye Bedir'e gitmekten, Tebuk'a gitmekten izin istediler. İzin vermeyecektin, hadi Tebuk'a diyecektin, niyetler ortaya çıkacaktı. Onlar sizinle gelselerdi bile zaten sizin aranızı karıştırmaktan başka bir iş yapmayacaklardı. Allah onların karıştırmasından kurtarmak için onları Tebuk'tan bırakacak kötü bir niyetle teciz ediyor ve onlar gitmekten geri duruyor. Allah Resulü Tebuk'tan dönerken zaferle dönselerdi, biz zaten biliyorduk kazanamayacağını. Onun için gitmedik. Kazanarak geldiklerini görünce biz aslında gidemedik. Ömürümüz vardı. Ama gönlümüz sizinleydi. Diyeceklerdi. Allah da diyor ki Resulüne, de ki onlara böyle deyince, kul la ta'tedru len nu'mine lekum, hiç özür beyan etmeyin, size inanmayacağız. Allah bize sizin ne dolaplar çevirdiğinizi haber verdi. Allah Azze ve Celle, şimdi farkındaysanız, hadi Tebu'ya diyecektim, izin vermeyecektim. Tebu'ya açığa çıkacaktı niyetleri. Tebu'ya gelselerdi zaten, sizin aranızı karıştırmaktan başka da işe yaramazdı. Kötü bir amelle Tebuk'tan alıkolundu, konuldu. Zaferle dönselerdi böyle. Dönmeyince zaten biliyorduk. Özür beyan edince Allah olmuşu, olacağı. Şimdi bunlar Tebu'ya gelmedi. Olmamış. Gelselerdi zaten yapacakları belliydi. Demin başlıktaki zikrettiğim ifadeleri anladınız mı? Yani olanı, olmamışı, olacağı, olmayacağı. Hepsini biliyor. Hatta bundan daha öte bir örnek görmek isterseniz, ateşe atılanlar, cehenneme atılanlar şöyle diyecekler. Ey Rabbimiz bizi dünyaya geri yolla. Biz bu sefer itaat eden kimseler olarak geri geleceğiz. Hem de o kadar yana yakıla ki. Hatta buna dünyadaki eş bir örnekte müşrikler gemiye binip denize açıldıklarında fırtına yakalayınca ne diyorlar? Karaya çıkıp o selameti erdiklerinde yine devam ediyorlardı. Ateşe atılanlar, Rabbim bizi dünyaya geri dönder. Biz bu sefer salih ameller işleyeceğiz. Hem de yana yakala. Allah ne diyor devamında? Yine aynı işe dönersin. Yine oraya gitseler de aynı nisyan ederek dönecekler. Çünkü Allah ya dönder de bil, ihtiyaç yok. Biz onu biliriz. Sen hadi Tebu'a deseydin niyetler çıkacaktı. Ama senin onlara izin vermen onların o an gizlemesine sebep oldu. Gizlenmelerine. Şimdi burada Hızır Aleyhisselam'ın tekrar geriye döndüğünde çocuğu öldürmesini sana anlatayım baştan diyor hepsini. Önemli olan bizim için çocuklar. Bu diyor isyan edecekti. Bunun annesi babası, anası babası salih kimselerdi. Bu asi birisi olacaktı diyor. Buna sebep onu öldürdüğünü. Şimdi düşün. Ne işleyeceği biliniyordu. Bizim illa işlemesini görmemiz gerekir gibi bir şeye ihtiyaç var mı? Müşrik çocukları sorulduğunda onları nasıl amel edeceklerini Allah biliyordu. Suçu işlemeden birisi cezalandırılır mı? Bunu Allah'a soramazsın. Bunu Allah'a soramazsın. Burada her ayeti mücerret bir şekilde okuyup geçmek değil. Şöyle biraz durun üzerinde. Eğer iyi bir Kur'an okuyucusu iseniz mutlak alakalar canlanacaktır. Az önce yani Kur'an okuma menhecinde de anlattığım gibi o dersleri dinlerseniz mesela mevzu alakası dediğinde Adem'in yaratılması, meleklerin ona secde etmesi, isyan derken 13 yerde var dedim. Eğer iyi bir Kur'an okuyucuysanız bu meselenin nerelerde geçtiğini, hangi farklılıklarla geçtiğini bilirseniz ve birbiriyle alaka kurarsınız. Alaka zoraki. Bundaki geçen elif harfi onda da var diye alaka kurulmaz. Bunun rengi kırmızı, orada da kırmızı var diye alaka kurulmaz. Bu alaka, bu mevzuyu kıssayı bilirseniz tümünü bir arada düşünebilirsiniz. Yani var olanı düşünebilmedir. Yok, beraber düşünebilme. Bunu yakalatmak içindir. Ve yine diyor ki yine az önceki zikrettiğim ayetin devamını, eğer dünyaya gönderilselerdi, yani gönderseydik, yasaklandıkları şeyleri, küfrü tekrar yaparak dönerlerdi. Bu Allah için bilinen, bizim için bilinmeyen. Biz bizim için bilinmeyen, bize bildirilmeyen şeylere hiç karışmamız gerekmiyor. Bu örnekler zaten bunu bize bildirmek için. Bu bildirildiği halde sormamamız gereken şeyleri sorarsak bu hoş olmayan şeyler. Ha. Şimdi düşünün birileri, ha az önceki, ha bunlardan hiçbir şey yoktur ki levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Kaybın anahtarları, herhalde kaybın anahtarı derken levh-i mahfuzdaki olanı kastediyor değil mi? Levh-i mahfuzdakini. Öyle diyor burada. Ve hiçbir şey yoktur ki levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Düşecek olan bir yaprağın bile bilgisi. Allah'tan başka kim bilir levh-i mahfuzu? Muhammed bile ben kaybı bilmem diyor. Bilseydim hayrı çoğaltır, şerri azaltırdım. Aynen öyle diyor değil mi? Kim levh-i mahfuzu görmüştür? Tabii. Falan şeyhin, filan şeyhin gördüğünü bilmezsiniz. Evet. Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, olsaydı yani, onlara elbette duyururdu. Bu ne anlama geliyor? Hani onların kulakları var, işitmezler, gözleri var, görmezler. Ben bunu göremediysem, işitmediysem Allah bana işittirmedi, göstermedi der mi? Bakın şimdi, onlar da hayır olduğunu bilseydi, işittirirdi. İşitselerdi bile zaten işe yaramazdı ki. Bunu ne için söylediğini dersiniz? Gaybı bilmesi ama bizim de bazı insanların daha layık olduğunu, tam hidayet işte, İslam'ın nasip olacağı insan. Neden ona değil de falana? Hiç beğenmediğimiz insan, hoşumuza gitmeyen bir insan, insana hidayet en güzeliyle nasip olabilir. Kimin daha layık olduğunu en iyi bilen odur. Subhanehu ve Teala. İbn-i Abbas radıyallahu anhu şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müşrik çocuklarından soruldu. O da Allah onların nasıl bir amel işleyeceklerini en iyi bilendir. Allah onların nasıl amel işleyeceklerini en iyi bilendir. Doğan her çocuk cennete girmez yani. Efendim? Evet, bu babın en sonu. Ali radıyallahu anhu'dan şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun oturmuş ve elinde bulunan bir değneği düşünceli bir halde yere vurup vurup dürtüyordu. Bir ara başını kaldırdı ve sizden hiçbir nefis müstesna olmamak üzere cennetteki yeri, ateşteki yeri bilinmiştir diyor. Yani biliniyor. Sizin hepinizin yeri şimdiden biliniyor. Sana bir soru ya, neden anlıyor? O başka. O İbn Mesud'dan gelen bir var. Evet. Rahavet biraz fazlaca. Çocuklar, çocuklar. Şimdi ben zindeyim. Az sonra ben çuval gibi yığılmaya başladığımda uyanırsanız aa. Az sonra. Ben daha hala zindeyim. Maşallah. Ya akşam ben zamanında yattım. Biz geç yatıyoruz. Ha? Biz geç geldik, biz uyuyamadık. Ya erkenden gelenler de burada mayık mıyık ediyor. Evet. Zaferlerken geldi mesela. Şöyle kutu enerji ödemiş hocam. Efendim? Ben çöre kutundan önce de böyleydim. Suya koyalım da bari herkesi dağıtalım. Olmaz öyle. Hocam, kimin hidayetine layık olup olmadığını emirler Allah'tır dediği ifade vardı da. Şimdi mesela hani dersin başında da mesela Hristiyan bir aileden doğan bir çocuğun örneği falan verilmişti. Şimdi mesela hani biz mesela ilk zamanlarda mesela böyle düşünürken işte Allah'ın hani böyle bu konuda biraz adaletsiz gibi haşa yani böyle bir düşünce içerisine giriyorum. Şimdi hani bundan sıyrılıp söylememiz gereken şey kim olmalı? Yani Allah Azze ve Celle 10 dakika önce hayır bilseydi onu muhakkak hani İslam'la tanıştırdı veya tanıştıracaktı mı? Neden burayı sorma ihtiyacı duyduğunda anlattığımı anlamadın? Burada doğmasına rağmen bildiği, yaptığı birçok şey ona fayda vermez. Oradakini bir kelime kurtarabilir. Hocam şimdi mesela öldüğü zaman nereye gideceğiz? Ona soru sorulduğu zaman efendim? Nasıl bir atlayın? Yani şimdi çocuk cennete bir cehennemine gideceği belli. Çocukların öldüğü zaman Allah biliyor, sen bilmiyor musun? Tamam işte, belli, Allah tarafından belli yani. Niye soruyorsun ki onu? Yani şey diyor galiba. Ama Musa'ya kadar, Musa Aleyhisselam'a kadar bu gayet değil mi hocam? Yani mesela Musa da Hızır'dan öğrenmiyor mu? Hani o çocuğun, bak böyle olsaydı böyle olacaktı. Musa'nın üzerinden bize bir şeyler öğretildi, buna dikkat edeceğiz. Allah öyle değil. Evet, sorabilirsin. Bu tip soru sorarsan var mı? Efendim? Şöyle bir kısa var mı hocam? Mesela Müslüman olmayan çocuk onun sorgulamasını soruyor. Ölüyor, vefat ediyor. Cennete mi gidiyor, cehenneme mi gidiyor? Böyle bir kısa var mı hocam? Bir şey yazıyor mu Kur'an'da? Bildi mi yani? Onu bizim bilmemize de ihtiyaç. Mesela kısa... Her çocuk doğarken Müslümandır. Müslümandır derim. Fıtrat üzere doğar. Ama o fıtrat onu kurtarmaz mı hocam? Efendim? O fıtrat onu kurtarmaz mı? Başka bir sorumluluk olmaz. Peki hocam şöyle bir şey. Fıtratı düzgün tuttuysa. Fıtrat derslerine... Ama öldü hocam. Yani fıtratı yaşayamadı ki. Yani o çocuk mesela. Şöyle bir şey. Doğdu ve öldü. Yani efendim, yaşam... Ne yapacağını en iyi bilen Allah. Onlar hakkındaki gün belli mi gidecek? Gidecekleri yer neresi? Malumatımız var. Bir zaman bizim köyde birisi öldü. Sizde de aynısı var. 7'si 40'a. Kırkında yemek verdiler de mi çağırdılar? Gitsen bir dert, gitmesen başka bir dert. Dedim gideyim bari bir fırsat kollayayım. Vardık. Yemek kondu, yendi. Hocalar var, birisi Kur'an okuma niyetlendi. Bir dakika durun mu dedim. Bu arkadaş ölmeden evvel hiç gelip ona Kur'an okudun mu dedim. Yok hocam dedi, şimdi ne halt işliyorum dedi. Kur'an dirilere, hayatta olanlara okunması gerekir dedim. Şimdi biz burada nasıl hidayet üzere ölürüzü sormuyoruz. Çocuklara soruyoruz. Sana ne ya çocuklar? Peygamberimiz gibi biz belki kibar da cevap veremiyoruz. Müşrik çocuklar ona sorulduğunda onların nasıl amel edeceğini Allah en iyi bilendir diyor. O muameleyi ona bırak. Biz şu yaşayanlar nasıl hidayet üzere ölmeli? Bahsettiğim iman dersiyle bunlardan biri. Bir şey var hocam. İşte Hülya Erman ölünce annesini de cennete girmesini istiyorum diye. Şimdi onların nasıl ne yapacağını en iyi bilen Allah'tır. Çünkü ateşe atılanlar, ey Rabbim bizi geri dünyaya yolla. Biz salih ameller işleyerek geleceğiz geriye bu sefer. Yollanılmış olsalar yine aynı yapacaklar. Ya peki biz hidayet edeceğimiz kişileri biliriz. Bizi bu boyuta ele almamız gerekiyor. Yani. Hocam şu olabilir. Hızır'ın öldürdüğü çocuk da Müslüman bir ana babanın çocuğu değil miydi? Evet. Onun da nasıl amel edeceğini biliyorduk ki bildiğini söyledi bize. Demeseydi ya suç işlemeden nasıl cezalandırıldı diye itiraz alsardı. İnsan onu böyle zaten kendi yaratılışını unuttu. Bize tutup örnekler vermeye başladı. İnsan ölüp kemikleri toz toprak olduktan sonra bunu tekrar kim yaratacak diyor. Hocam bu... Ya kendi yaratılışını düşünsene önce. Bunu niye unuttun hemen? Musa ile Hıdır arasındaki kıssadan almamız gereken şey böyle insanların yeryüzünde olabileceği hakkında mı? Yoksa... Tabii. İlla... Bize bildirilmeyen, bizimle alakası olmayan meseleleri sorarak konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Şöyle söyleyeyim. Mesela Hızır Aleyhisselam bir takım gaybi meseleler ona bildirilmiş. Tamam. Yani bu Musa Aleyhisselam'a o sözünden dolayı bir ders vermek maksadıyla mı gönderilmiş bir kişi? Yoksa hayatta başka öyle gayba sahip olan insan. Başka dedim ya, senden daha ilim ehli var mı deyince, hayır dedi. Allah da var olduğunu gösterdi bu bir. Sen sabredemezsin, sormaman gereken şeyi sorma. Bu ayrılığa dedi. Senin sorman gereken şeyle. Peygamber Efendimiz sonuçta zaten söylüyor zaten o hadisi anlatırken. Keşke diyor Musa Aleyhisselam sussaydı biraz daha bilgi sahibi olsaydı. Çok şey var. Böyle mesela Hacer, Allah rahmet etsin diyor. Zemzem'in önünü çevirmeseydi diyor. Çölde akan bir nehir oldu. Bak Allah olacağı da biliyor, olmayacağı. Hocam burada bir de olumsuz olan şeylerde Musa Aleyhisselam'ın kıssasıyla sabredilmesi gerekiyor. Sonuçta sabretmeden önce sana ait olmayan, sormaman gereken şeyi sorma. Ondan dedi de fazla merak dert getirir. Yok, meydana gelen olayda şimdi mesela çocuğun öldürülmesi görmüşte baba anne için bir kötü hayatta olarak, değil, hayatta değil ama annesi babası onun. Efendim? Hayatta değil. Çocuğun ölmesi de bazı insanlar çocukları küçükken öldüklerinde çok üzülürler, kederlenirler. Ama Rabbim derdi aldı diye hiçbir zaman takdire gitmez. Herhalde sen bunu demek istedin. Öldüren çocuğun babası hayatta değil. Annesi babası salihti diye onun Şakir Hoca'dan korktuk. O yüzden evet, öldürdük diyor. Mesela anne babına üzülür normalde ama İşte ölen dünyaya bir misal mesela. Benim çocuğum öldüğü zaman bunun kafir olabileceği, hani bazı insanlar ne diyor? Keşke bunu doğuracağıma taş doğursaydım gibi böyle bir şeye girecek. Onun önceden denmesi gerektiği yerden beri bir arızası vardır. Mesela çocuk ister hayırlısını istemez. Ama babası, annesi hayattaydı hocam. Hayattaydı hocam. Çocuk. Umulur ki Allah ona daha hayırlısını verir diyor ya. Evet. Duvar çöken, duvar doğrultan iki ayakta değildi ama onun annesi bazı salih kişiydi. Biz onun Şaki Orcağı'ndan salih kişiydi. Salih kişiydi ama umulur ki ona daha iyisini evet, nasip eder diyor. Ama salih kişi. Zalim olacak annesi babasına zulmeder diye öldürüyor. Biz ona başka bir evlat verecek diyor. Öldürülen çocuğun annesi babası biz ayakta. Biz de öyle anlıyoruz hocam. Hazinesi olanlar ölüyor. Hazine soranlar ölmüş, yetim. Çocuklar daha küçüktü orada. Evet. Yani ne kadar uyup diyorsak da biraz uyumuyor. Sen uyuyup uyumadığını anlattıklarımı dinleyip dinlememeli. Yani. Bu önceki önceki birikime ait hocam. Yemez. Tabii. Sen bakma nasıl. O da yemez. Sağolun bu ayet kendine çok delil getiriyorlar. Hani şeyhin gibi bir şey vardır şeyinde. İlmi ledün olarak bilinmeyen ilim yani. Bu ayetlere delil getiriyorlar. Zırhaleyhisselam biri de şey diyebilmez. Ama hep bir şeyi unutuyorlar. En son dedi ya Hıdır Aleyhisselam diyor. Bunlar bana Rabbimi öğretti. Ama vahiy kesilmiş. Rüyada gösteriyor. Nerede diyor ya? Bunlar bize yazdırabiliyorlar ya. Vahiyden demiyor. Bunlar bize yazdırabiliyor. Allah aşkına tavsiye eder ya. Diyor ki bunlar diyor. Bana diye yazdırıyor. Bunu hiç bir daha bulamazsın diyor. Mesleği nasıl? Yukarıdan gidiyor bana. Yok mu böyle söylüyor ya? Çok şey bilir. Neyse yukarıyı kabul etmişim. Üst katı. Şeyler de böyle değil mi? Bunlar bize yazdırılır diyorlar ya. O inler abiler. Savunmadın. Ne var ki? Ne? Savunmadın. Teravih mi işte? Ondan sonra. Teravih. Uğur. Bir daha teravih kıdırsa dışarı kıdırsın. Bak, uyuyormuş bunlar. Akşam bugün bana yatıya bakıyorum. Ama sen de dedin ki bize burada kalacağını dedin, biz orada. Ama teravih kurdana söylemedin siz bana. Evet, doğru. Ama falan mesafen arvahın mesafesine. أن يلقهما ثم فأردنا أن يبدلهما فربهما خيرا منه دورا فاستدك الله ondan daha خيرتن onlara Hocam burada istedik ki ne anlamı yani? İstedik ki diyoruz. Allah razı kendisi için. Allah Celle Celaluhu. Yani o hırın sohbeti ona daha hayırlısını verelim. Niye tekil değil de çoğul da kullanılıyor diye. Ama soru oydu hocam. İstedik ki yani. Hızır Aleyhisselam mı istedik? Bunu 50 kere sordun, 50 kere de cevap almışsın. Yok, ben bunu hiç sormadım hocam. Yani bırak kapı, başkası kendi sorusunu kendi. Sordum. Dostum. Neyse Gül abi, sen yani yanımda korku çocuğu öldürürse ben... Evet hocam, duyuyorsunuz. El cevap. İzin vermeyeceksin işte. Saat kaç? Saat kaç? 25 geçiyor. 7-7 geçiyor. Bu 50 dakika oldu hocam. 45 dakika oluyor. 45 değil. Şu an ile mi 45? Yani şu ana kadar 45 dakika. 45 dakikadır da herhalde. Sorularda. 40 dakikadır normaldir hocam. Bu rahavetle. Çay suyu koyabiliriz değil mi? Kahvaltı kaç yapar? Kahvaltı hazırlamaya başla. Saat şu an 7 içerek geçiyor hocam. 10 geçiyor. Sen bana bir Nescafe yap şimdi.